wszystko było w nas. Mówiłaś, nie patrz wstecz. W życiu jak w kinie przecież jest wszystko przed nami, godzinami. Miłość, wino, życie ciągle było. Niektórzy jeszcze wczorajsi słuchacze Trójki oczywiście myślimy o tych korespondujących zza Wielkiej Wody. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Tym goręcej, że po zimie stulecia również lato w wielu częściach Stanów Zjednoczonych wyjątkowo chłodne. W najbliższych dniach temperatura w środkowych Stanach ma być najniższa od dziesięcioleci, a to z powodu zimnego frontu nadciągającego znad Kanady. Zazwyczaj o tej porze roku w lipcu w Chicago temperatura sięgała około 30 stopni, a dodatkowo towarzyszyła bardzo wysoka wilgotność. Wszystkie tamtejsze mieszkania mają klimatyzację, a w tym roku się chyba nie przydadzą. Lato wyjątkowo łagodne, w ciągu najbliższych dni temperatura może spaść nawet do 18 stopni Celsjusza, no a teraz nocą tam koło 10. Tak niskiej temperatury nie notowano od lat, podobnie jest w innych środkowych Stanach USA, północnej Dakocie, w Minnesocie, Wisconsin czy Michigan. Meteorolodzy podkreślają, że czas wyciągnąć cieplejsze, być może nawet jesienne ubrania. Tym goręcej pozdrawiamy wszystkich słuchających za Wielką Wodą wieczorową porą trójkowego budzika. Już za chwilę rozpocznie się nowy dzień, no dla nas już słońce wzeszło pół godziny temu, zajdzie przed samą 21. Dzień potrwa ponad 16 godzin. W sumie no to jeszcze 15 z kawałeczkiem zostało, no i dzień krótszy od najdłuższego w roku. Ile? O, pół godziny. Imieniny Marii, Ruty, Benedykta i Eustachego, ale szybko zleciało, urwaliśmy już pół godziny od najdłuższego dnia w roku. Szybciusieńko to minęło. Najlepsze życzenia imieninowe, o urodzinach jeszcze będzie czas wspomnieć. Zrywamy karteczkę z kalendarza. Środa, 16 lipca. Darling, don't let our feeling lie. Should I fall alone? Should I fall alone? Darling, don't let our feeling lie. Should I fall alone? Should I fall alone? Darling, don't let our feeling lie. Should I fall alone? Should I fall alone? Darling, don't let our feeling lie. Should I fall alone? Should I fall alone? Should I? Should I? Don't.

Artur Rojek tym nagraniem robił wielką furorę na nie tak dawno zakończonym Openerze, ale nie tylko Syreny, także Beksa. Beksa z 7 na 7 na liście przebojów, a Syreny niezmiennie na miejscu pierwszym. Będzie można zobaczyć i usłyszeć Artura Rojka już 3 sierpnia na scenie leśnej. Chodzi oczywiście o Off Festival. Polecamy i zachęcamy słuchanie porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tam pytanie konkursowe i oczywiście 2 podwójne karnety na Off Festival. Zachęcam do uważnego słuchania i do wzięcia udziału w tym konkursie. To w poranku po godzinie 6. Raz jeszcze polecamy. 14 minut po godzinie 5. A no właśnie, jest to możliwe. Jest możliwe przejechać się autostradą i to bez korków. No, na razie na niewielkiej części sieci polskich autostrad ruszył system ViaAuto bezprzewodowej płatności za autostrady dla samochodów osobowych. Dzięki niewielkiemu urządzeniu za przednią szybą można szybciej dostać się na autostradę. No ale dotyczy to jednak tylko, nazwijmy to, państwowych odcinków A2 i A4. Tak sobie pomyślałem, że warto korzystać z dobrych przykładów czy doświadczeń innych krajów w tym zakresie. Przykład we Włoszech, system podobny do właśnie uruchomionego w Polsce programu ViaAuto działa już od... we Włoszech. No i od ilu lat? Od ponad 20. Polski program bezprzewodowej płatności dla samochodów osobowych dopiero raczkuje. Włoski ma w tej chwili blisko 8,5 miliona użytkowników. Co więcej, Włosi utrzymują, że to oni są jego wynalazcami, a konkretnie nieistniejąca już jedna z włoskich firm produkująca słynne maszyny do pisania, a następnie komputery. Chodzi o Olivetti. Popularność tego włoskiego odpowiednika ViaAuto jest ogromna. 6 milionów osób skorzystało i to w 2008 roku. Obecnie, prawie jak wcześniej wspomniałem, 8,5 miliona działa na całej sieci włoskich autostrad o łącznej długości 5800 kilometrów. Kiedy strajkują pracownicy punktów poboru opłat na autostradach, przejazd nim jest bezpłatny dla wszystkich z wyjątkiem posiadaczy właśnie tego urządzenia, chyba że pozostawią oni tego dnia w domu swoje urządzenie pokładowe i też będą jeździć za darmo. Można po włosku, niekoniecznie strajkując. No to teraz 16 minut po godzinie 5. Nie wiem, czy to dobra pora, by wybrać się do kina, a może i dobra. Także z listy przebojów Trójki i zachęcamy do głosowania. Najłatwiej jest z naszych stron internetowych. Biskuit i kino ostatnie na 10. Zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy. Na kolację przy blasku świec już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż, żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Nie mam wcale żalu o nic, przestań wreszcie się obrażać, przestań kurzyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Prosiłeś mnie do kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, chciała, też chciała, ale teraz ona nie chce, już dalej nie może. Kina, biskwit, takie nagranie z miejsca 10 listy przebojów trójki. No znów tym razem się nie udało, ale może kolejnym razem może się uda i na pewno będzie bardziej optymistycznie. Biskwit z nowej płyty. 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasa, zaczniemy od Rzeczpospolitej. Na pozostanie w OFE zdecydowało się już prawie 600 tysięcy osób. W ostatnim czasie tempo składania deklaracji wyraźnie wzrosło i jeśli ta tendencja się utrzyma, w otwartych funduszach emerytalnych pozostanie około 1 000 000 ubezpieczonych, a więc niecałe 6% obecnych członków. O tym, że 1 000 000 Polaków wybierze OFE, pozostanie w OFE, dzisiejsza Rzeczpospolita. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że przybywa wiceministrów w randze sekretarzy stanu. Kłopot w tym, że prawo pozwala w resortach na powołanie tylko jednego sekretarza i kilku podsekretarzy. O tym, że zaczyna się psucie państwa, dziś dziennik Gazeta Prawna. Z dziennika Polskiego o tym, że Fundacja Śmigła Życia wesprze starania Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o wybudowanie lądowiska dla śmigłowców w sąsiedztwie schroniska PTTK na Turbaczu. Przypomnijmy, 1310 metrów nad poziomem morza, to w Korcach. Pod tym szczytem schodzą się wszystkie szlaki w tej części Gorców. Jak mówi naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR, mamy tam od zawsze stały dyżur, a że to miejsce bardzo popularne wśród turystów, często też dochodzi do wypadków. Dlatego lądowisko jest niezbędne. Na Turbaczu klepisko zmieni się w lądowisko, o tym Dziennik Polski. Jeszcze Dziennik Zachodni o tym, że ojcowie gminy Pszczyna wpadli na doskonały pomysł ostrzegania mieszkańców przed niepożądanymi zjawiskami pogodowymi. Uwaga, burmistrz Pszczyny informuje, do Pszczyny zbliżają się silne komórki burzowe, możliwe silne opady deszczu i gradu. SMS o takiej treści dostało w ostatni wtorek, przedostatni wtorek ponad 1700 pszczynian, którzy zapisali się do specjalnego systemu ostrzegania w tym mieście. Dostali go pół godziny przed nawałnicą. No i ta prognoza się sprawdziła. Tydzień temu potężna burza spustoszyła Pszczynę. Krytykowany system powiadamiania sprawdził się znakomicie. Efekt: do SMS-owego systemu ostrzegawczego w ciągu tygodnia zapisało się prawie 1000 osób i ta liczba stale rośnie. O tym, że w Pszczynie serwują SMS-y o burzach, dziś Dziennik Zachodni wcale się na ten temat nie oburza. 23 minuty po godzinie 5. Kalendarium również to muzyczne za chwilę, ale wcześniej przebojowa, wytańczona, wykrzyczana i piękna i Money. Stop. Try again. Don't be afraid to fall apart. Try again, I said to myself, to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. I cry, I sigh, I shine, I'm at last free. You Tym razem to już nie straszę. Te pauzy za każdym razem z odtwarzaniem tego nagrania wydają się coraz dłuższe. 25,5 minuty po godzinie 5. To teraz króciutka powtórka z historii. W 1872 roku urodził się Roald Amundsen, norweski badacz polarny, zdobywca bieguna południowego. Przypomnijmy, że zaginął w Arktyce w wyprawie ratunkowej w czerwcu 1928 roku. W 1911 urodziła się Ginger Rogers, amerykańska aktorka i tancerka, filmowa partnerka Freda Astera, zmarła w 1995 roku. W roku 1928 urodził się Andrzej Zawada, wspaniały himalaista, jeden z pionierów polskiego himalaizmu i wspinaczki zimowej, autor filmu, fotografii z wypraw wysokogórskich, współautor książek alpinistycznych, zmarł w roku 2000. 62 lata temu zmarł Tadeusz Sułowski, inżynier, elektryk, przemysłowiec, współtwórca i dyrektor spółki Siła i Światło w Warszawie, będącej współzałożycielką Polskiego Radia. W 1965 roku otwarto tunel pod Mont Blanc, łączący Francję i Włochy. Przypomnijmy, że budowano go ledwie 6 lat, od 1959 do 1965 roku. Ma niecałe 12 km długości. Rok 1969 to była pierwsza w dziejach ludzkości wyprawa na Srebrny Glob. 45 lat temu rozpoczęła się misja amerykańskich astronautów, zakończona 4 dni później lądowaniem na Księżycu, i wydarzenie to oglądało przed telewizorami blisko 1 miliard osób. Ta wyprawa na Księżyc otworzyła nową erę. Kosmos wydawał się być na wyciągnięcie ręki. Ponadto wygrana Amerykanów w wyścigu na Księżyc była ogromnym sukcesem w rywalizacji z Rosjanami. Lot na Księżyc trwał 4 dni. Statek przebył około 400 tysięcy kilometrów. Wyprawę przygotowywano 8 lat. Jej koszt szacuje się na ponad 25 miliardów dolarów. No jak pamiętamy, 20 lipca o 22:56 czasu obowiązującego w Houston moduł badawczy orzeł z Neilem Armstrongiem i Edwinem Aldrinem na pokładzie odłączył się od Apollo i wylądował w pobliżu księżycowego równika na obszarze Morza Spokoju. Rok 1969. 35 lat temu zmarł Jerzy Jurandot, satyryk, autor wspaniałych komedii, także tomów satyr. Zmarł w 1979 roku, a 10 lat później, czyli 25 lat temu, zmarł Herbert von Karajan, wybitny dyrygent niemiecki. Z muzycznego trójkowego kalendarium pamiętamy o tym, że równo 14 lat temu ukazała się debiutancka płyta grupy Coldplay, a 14 lat temu, co do dnia, w roku 2000 na brytyjskiej liście albumów na miejscu pierwszym właśnie debiutancki krążek Coldplaya. My sięgamy po ich nową płytę, wydaną niespełna 2 miesiące temu, z albumu Ghost Stories, już teraz Sky Full of Stars. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą, że trzeba gałeczkę tak troszeczkę w prawo, tak, troszkę głośniej. No może jeszcze. O! Yeah. stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Spadało z pierwszej dziesiątki, ostatnio z szóstego na ósme Coldplay. Tak było w 1693 notowaniu listy przebojów trójki wprost z Darówka Wschodniego. Za 28 minut szósta, czas na prognozę pogody. Słonecznie na północy i zachodzie Polski, zachmurzy się i przelotnie popada na południu i wschodzie i w tych regionach kraju możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty, ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. 19 stopni teraz za oknem na Myśliwieckiej, a w dzień od 23 na Wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 25, najcieplej do 29 stopni dziś w Łódzkiem, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Trójkowy budzik. Love. Parple w muzycznym trójkowym kalendarium. Dziś mijają 2 lata od śmierci Johna Lorda, współtwórcy legendarnego zespołu. Pamiętamy także, że był niezwykłym rockmanem i klawiszowcem formacji. Miał 71 lat. Dziś mijają 2 lata od jego śmierci. Sięgamy do kalendarza po raz kolejny. Środa, 16 lipca przed nami. Słońce obudziło się 3 minuty po 4:30. Zajdzie przed 21:00. No, dzień krótszy, nie unikniemy tego. Od najdłuższego w roku o 0,5 godziny. Dziś imieniny Marii, Ruty, Benedykta i Eustachego. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia i to okazja do złożenia najlepszych życzeń, bowiem dziś Stuart Copeland, perkusista The Police, skończy 62 lata. Ależ dziś rokowa jazda bez trzymanki z kalendarium to od pana Jarka. No bardzo dziękuję za łaskawe słowo i za państwa poranną korespondencję. Kto miałby ochotę dopisać się jeszcze do budzikowej listy obecności, to zapraszamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. Tak byśmy w komplecie mogli słuchać porannej audycji po godzinie 6. Za 18:06 jazda bez trzymanki. To ładne, ale przypomniało mi się, że to dopiero taki sport ekstremalny i niesamowite, niezwykłe, pewnie nie do opisania wrażenia, kiedy to człowiek jest zdany na drugiego człowieka sterującego z ziemi. Już wyjaśniam, o co chodzi. Bezzałogowy śmigłowiec produkcji PZL Świdnik zakończył z sukcesem testy dla Ministerstwa Obrony Narodowej Włoch. Podczas prób zademonstrowano możliwości zdalnego sterowania śmigłowcem ze stacji naziemnej. Ta zmodyfikowana wersja śmigłowca jest efektem ścisłej współpracy fabryki w Świdniku i jej właściciela, włoskiego koncernu. No i to najważniejsze, że testy wykonywane były na razie ze względów bezpieczeństwa z pilotem na pokładzie, ale na zasadzie hands-off, czyli bez jego ingerencji w urządzenia sterujące, które uruchamiano z ziemi. No, siedzi sobie pilot na pokładzie, ale rączki ma założone, a sterowanie z ziemi to musi być uczucie. To podobne zresztą jak z testami z samochodu, który to niby sam za pośrednictwem kamer, komputerów jest sterowany, kierowany. To pamiętamy, o tym mówiliśmy już swego czasu ze Stanów Zjednoczonych. Takie oto nowinki. To też pewnie niezłe przeżycia, kiedy to samochód sam kieruje, steruje, rusza, hamuje. Przede wszystkim hamuje. To takie uczucia. No dobrze, korespondencja państwa poranna rośnie. Bardzo się cieszymy. Za chwilkę może jeszcze, mimo wakacyjnego porządku, sprawdzimy, kto dziś, tak pod sam koniec dziś, kto zaspał, kto się spóźnił może, ale jeszcze wcześniej jedna data z muzycznego trójkowego kalendarium i najlepsze życzenia urodzinowe Edkowi składamy, bowiem ten amerykański wokalista i gitarzysta, oczywiście pochodzenia polskiego, kończy 43 lata. Chodzi oczywiście o lidera grupy Live i Eda Kowalczyka. Wszystkiego dobrego. Measure these things by your grace. I sank into Eden with you, alone in the church by and by. I read to you here, Savior, eyes. You'll need them, your boat is at sea. Your anchor is out, you've been swept away. And the greatest of teachers won't hesitate to leave you there by yourself, chained to pain. Yeah, I alone love you. I alone tell you. I alone love you. There is nothing else. I alone love you. I alone tell you. I alone love you. It's easier not to be brave. Measure these things by your eyes. I long to be here by his resolve. Alone in the church by and by. To cradle the baby in space. potrafią przyłożyć do pieca. Żarzy, żarzy to od pani Joli. Już po urlopie, w drodze do Wrocławia, do pracy. No tak się pięknie złożyło, że i takie rokowe balladki trafiają się w budziku. 13 minut przed godziną 6. Aha, właśnie, sporo listów od państwa, między innymi w sprawie muzyki. Panie budziku, z rana tak nie można grać. Nie chcę wymieniać kolejny raz głośników, tylko po jednej audycji w Trójce. No jeszcze będzie okazja do tego, by przyłożyć do pieca. Dziś pewnie takich wspaniałych nagrań, głośnych, rockowych, porządnie zaczynających się kończących na pewno nie zabraknie. Za chwilkę wakacje z duetami, ale jeszcze wcześniej coraz wyżej, wysoko, wysoko, coraz wyżej, ostatnio z 4 na 3 na liście przebojów Trójki. Nowy Dawid Podsiadło. Tyle sygnałów, tyle maili, SMS-ów od państwa. Na nie sposób będę sprawdzić listę obecności do godziny 6. I jeszcze od pana Arka poranna korespondencja. Ciekawe, gdzie pan zmieści te dobrze rozpoczynające się i kończące rokowe brzmienia. Pozdrawiam. No, panie Arku, proszę uważnie słuchać Trójki. Na pewno jeszcze będzie dziś głośno i budzikowo. Spokojnie, spokojnie, dzień długi. Jeszcze się dziś usłyszymy i na pewno wielokrotnie będzie okazja do tego, by rozbudzić się albo już dobudzić. Na razie 8 minut pozostało do godziny 6. To teraz...

petals of my love, and I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza polskiego roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Będzie sekcja zwłok pacjenta postrzelonego w szpitalu w Rudzie Śląskiej. Śledczy przyjrzą się interwencji policjantów. Ewentualne przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy policji. Areszt dla Dariusza K., muzykowi, który pod wpływem narkotyków śmiertelnie potrącił kobietę, grozi 12 lat więzienia. U nas także rozpalona Hiszpania. Termometry przekroczyły 40 stopni Celsjusza. Zmarł w wyniku ran postrzałowych czy z innych powodów? Rano zostanie przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny, którego policjanci postrzelili wczoraj w szpitalu w Rudzie Śląskiej. Był pacjentem placówki. Po operacji zaczął zachowywać się agresywnie. Ze szpitalnej kuchni zabrał dwa noże, z którymi biegał po korytarzach. Wezwani policjanci użyli gazu, potem pałki, a w końcu postrzelili mężczyznę w udo i miednicę. Mimo natychmiastowej interwencji lekarzy zmarł. Sprawę teraz badają śledczy, informuje Małgorzata Wasielkę z prokuratury w Rudzie Śląskiej. Wszczęte zostało śledztwo, o czym z artykułu 231 kodeksu karnego i 155 kodeksu karnego, czyli o ewentualne przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy policji. Śledczy przesłuchają osoby, które mogą mieć istotne dla sprawy informacje. Naruszenie zasad bezpieczeństwa, zarzuca prokuratura znanemu muzykowi Dariuszowi K. Trafił do aresztu po tym, jak w niedzielę śmiertelnie potrącił kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Wiadomo, że mężczyzna prowadził pod wpływem kokainy. Do wypadku doszło na warszawskim Ursynowie. To, co wzbudziło czujność funkcjonariuszy, to fakt, że mężczyzna, sprawca śmiertelnego wypadku, był bardzo spokojny. Ponieważ badanie alkomatem wykazało, że jest trzeźwy, policjanci postanowili zbadać, czy nie jest pod wpływem środków odurzających. Badanie co do zawartości kokainy w organizmie nie pozostawiło wątpliwości, dlatego Dariusz K. został zatrzymany. Usłyszał zarzut wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem narkotyków. Sąd Sobawy Matactwa przychylił się do wniosku o areszt. Dariusz K. nie odniósł się do stawionych mu zarzutów. Powiedział, że niczego nie pamięta, nie złożył wyjaśnień, nie odpowiadał też na pytania prokuratora. Grozi mu do 12 lat więzienia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Watykan nie wyda dokumentów polskiej prokuraturze. Chodzi o akta sprawy arcybiskupa Józefa Wesołowskiego, który jest podejrzany o pedofilię. Strona polska wnioskowała o nie kilka miesięcy temu, przypomina Przemysław Nowak z warszawskiej prokuratury. Otrzymaliśmy odpowiedź z państwa watykańskiego, którego robocze tłumaczenie wskazuje, iż odmówiono nam nadesłania tych materiałów. Pismo jest sporządzone w języku włoskim. Tłumaczenie pozwoli nam poznanie przyczyn odmowy. Śledztwo prokuratury dotyczy wykorzystywania